Minulo je više od 10 godina od dana kada mu je eksplozija oštetila sluh, potirući svaki zvuk, navaljujući na njega gustu, opipljivu gluvoću od koje se grbio. I sada bi, smjenom vremena najčešće kad se naoblači kroz tu neprobojnu opnu, ranjavajući ga i lomeći ga, znala da zapišti ista eksplozija, umnožena u rasprsnute noževe koji su ga sustizali i zabijali mu se u meso. Od gruvanja i poznatog bola kliznuo bi mu oslonac, on bi se iskrivio i pao u zamagljeno i bestežinsko polusvjesno stanje. Uzdrman iznutra, koprcao se od svakog udara gelera, gubio je dah, ječao i vikao, dok su mu se kaplje znoja množile po tijelu, a bučka izbijala na usta. I pored bola koji mu je napad nosio, priželjkivao bi da ga opet zvizne i tresne, kao da tako prkosi sebi i drugima, sudbini, i sveti se svemu što ga je snašlo. Ili je bio spreman da sve to podnese i otrpi zbog muzike koja je iza eksplozije izvirala i širila se po njemu smirujući ga. Ona mu je bila jedina utjeha. Vjerovao je da živi samo za nju, rijetku i kratkotrajnu, što je znala da odmah utihne, ostavljajući za sobom tanke, svijetle pruge. Tada se vraćao u davne dane, u radost. Bijehu ga pratili u Skoplje u medresu, ali umjesto džamije, učenja i ređanja dova, jedno povečer je unese u njega nemir, stalan i sve dublji. Prolazeći pored velikog Gazi Hasanovog turbeta, zastao je dirnut muzikom koja je dopirala do njega. Usporeno kao pomjeranje velike satne kazaljke, pružio je nespretno ruke za njom, a onda ih zbunjeno trgnuo. Te muzike više nije mogao da se oslobodi. Išao je za njom, omamljen, odmahujući rukama kao da se od nečeg brani, napet, ponavljajući poluglasno jedan isti prvi red naučene molitve. Na oniskoj ogradi od srezanih kamenih pločica sjedio je neki Bugarin, razbarušen, zaneseno i živo vezujući gudalom po zategnutim strunama violine. Želio je da se odvoji i pobjegne, da zaboravi sve što je vidio i čuo. Nije mogao. Utrnulih nogu, zbunjen, stajao je tako sve dok muzika nije prestala. Violinista je podigao pogled i uvrijeđeno pomislio da mladić hoće da mu baci novčić, a onda, shvativši da se prevario, uzdahnuo. Kad je stigao u medresu, sa strahom je shvatio da se sve pretvara u muziku, onu koju bješe čuo kod turbeta, i da on postaje gluv za sve ostalo, za riječi druga, misli o kući i zavičaju, za molitvu. Nije čuo ni sure iz Korana koje je mu Deris naglas učio, strogo gledajući u njega, primjećujući da ne pomjera usne. Čuo je samo tu muziku. Izvirala je iz svega, iz šedrvanskih česama, iz požutjelih listova musavskih knjiga, iz visokog minareta i velikog džamijskog sata. I kad mu Deris posegne za musafom, njemu se činilo da on uzima u ruke crno drveno sanduče, rasklapa ga i vadi violinu. Pažljivo i nježno je namješta na ključnu kost i gudalom izvlači duboke, skrivene zvuke. Tu muziku čuje i onog dana kad je konačno odlučio da bježi iz medrese i sve žrtvuje, da se ogriješi o red i Božju milost i živi samo za nju, svjestan teškoće i nesporazuma na koje će nailaziti u tuđem kraju, a tek u Gusinju, ako se kad tamo vrati. Prvih dana bjekstva osmijehnula mu se sreća. Nagodio se s nekim Grkom da mu radi u dućanu, da prodaje robu. Zarada ne biše velika, ali Grk, i sam zaljubljen u muziku, obeća da će ga podučavati sviranju na violini. Oduševi se njegovim prvim uspjesima. Zadivila ga je ljubav i strast, žar s kojom se mladić predavao sviranju. Ali sve kratko potraja. Prve njemačke eskadre prosuše bombe i nad gradom u kojem je započeo njegov novi život. Svitnulo je i grnulo tik uz njega. Nije stigao da se skloni. Od potresa se zaljuljalo tlo, okrećući se kao vrteška, u vijanju, zahvatajući sve što dotakne. I njega vrteći ga i odbacujući daleko. Kad je došao sebi, zapitao se, šta je s muzikom? I s užasom shvatio da se i ona raspala i da on više nikada neće moći da čuje. Ni muziku, ni glas svoj. Samo bol. I da mu susret hode samo noći same, bez sna i radosti. Prvih mjeseci eksploziju bi čuo gotovo svaki dan. Drmnula bi jako, zatresla i oborila, i on bi ječao i buncao, izbacujući po modrelu bučku. Kasnije i njena snaga istutnja i oduši. Zatrešti rijetko, ali opasno i snažno, jekne i zadre do dna, raznoseći ga i kidajući u komadiće. Za njom se javljala ona muzika koju bješe gotovo zaboravio. Najzad ni nje više nije bilo. Izgubljen, tražio je utjehu u piću, sušio se vino kao zahvaćen veremon. Jedne noći je kroz poluotvorene kapke i mutninu spazio kafanskog violinistu. Zjenice su mu se raširile i on je kao prikovan buljio u njegove nijeme pokrete. Ušao je unutra. Odjednom se strese. Negdje u njemu kanu mu prvi zvuk, poznati melemen. Prvi titraj poznate melodije. Uzbuđen, kao onda kod turbeta u bunilu, uspravi se nesvjesno, odgurnu stolicu i najprije nesigurno korak po korak, pa sve smjelije zaigra. Oslobođen, raširio je ruke i potpuno se prepustio igri. Neka ga nosi i vrti, neka sve igra, i ljudi, i stolovi, i drveće. On čuje. On čuje. Dirnut igrom, svirač je povlačio gudalo sve brže, kao da je znao što se zbiva u duši čovjeka koji se popeo na sto, okrećući se strasno, zanesen igrom kakvu on ne biše vidio nigdje. Srećnom i tužnom u isti mah, učinilo mu se da je to ta igra, trenutak za koji vrijedi živjeti. I njegova muzika je imala nešto od te igre. Ustreptala i poletjela. Nosila ga je i on je znao da više nikad neće moći da odsvira kao te noći.